بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المرسلين ولطريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي علي حرازم برادة ردنا ناقلا عن شيخنا وسيرتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد التجاني رضي الله عنهما وأرضاهما وعنا بهما في جواهر الحقائق في شرح ياقوتة الحقائق من كتاب جواهر المعاني وبلوغ الأماني وغاية السريان، أنه صلى الله عليه وسلم لو فقد سريانه في ذات من ذوات الأكوان لصارت محض العدم من ساعتها. وإلى هذا الإشارة بقوله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إلى آخره. Kon jotay bi wessu ngi gison ci walu yaqutatul haqaiqi li nga xamantene manam danaka ak manam ak xetuk yaatal la ci walu an-nur sar yal mamdud yantu bi sallallahu alayhi wasallam nek gi nga xamantene mom la nekkon leer gi nga xamantene mom moy di daw di talalu mais li nga xamne mom lañ doon wax ci daw ge talalu ci gattal dal manam danaka moy li nga xamantene jotou nañ ko gis ci ay jotay yu wessu yu yag moy yent bi sallallahu manam yu wessu bon yu yag relativement mais ci bir yaqutul haqaiqi wala moy yent bi sallallahu alayhi wasallam borom subhanahu wa ta'ala daf ko bind et que mom la nam bind de telle sorte que mom rek le bind ngir bopam et que leneen yi ci dess dañ ci juddou de telle sorte que su yalla namul won bind yenenti bi sallalahu alayhi wasallam limi tek moy kon minde fi dulen bind et que buñu waxé ni lèr la manam buñu waxé ni yalla lèr la manam tuddé ko an-nur al-mutlaq liñ ci nam manam moy al-wujud manam an-nur yalla lèr gogou limi tek moy al-wujud al-mutlaq moy l'existence absolue lool rek lay tek tekkiwul manam leer comme ni nga xamantene comme niñ ko waxe won ci jotaay bi wess moy bu dembu bi ke ni djublu wuñ ci né leer manam djublu wuñ ci leer bi nga xamantene mom la physicien yi di wax niki nonu djublu wuñ ci leer bi nga xamantene mom lañu wax tamit ci sulu moy yi nek ci xol ci manam ci ay xéti ma'arif ak ay lataif rabbani ak yenen ak yenen hein djublu wuñ ci lolu ay fatkh yoy di am moy leer gogou di am ci di wacc ci xol fatkh di ci amé ak xéet yoy lolou djublu wun ci lolou manam kon déjà leer ñaar yépp ci tassawuf lañ né mais ñaar xéet leer yi duñu ben bi leer la bo xamantene da nek ci xol benen bi ci dess manam moy waral manam yenn xam yu sew yi ak yenn compréhension yi ak yenn et cetera lolou bu wouté na sax comprendre parce que secret compréhension secret la secret moy compréhension secret moy compréhension ak yi nga xamantene ñom lay andal ci ay dal sakina gog al-itminan manam dal xol et cetera tay moy sakina et cetera bokul ak li nga xamantene moy li ñu gissone ci dindo voilà bokul nak ak leer bi nga xamantene mom moy xam xam yi ci jëmmi seen jëmmi bop han ak gis di nit ki di manam ubbe gi nga xamne mom mo ci am ak yu mel non yoy ñom ñoy leer bokul tamit ak leer physicien yi di wax du ben yi yeb ben bokku ci morom buñ waxe yalla leer anu al manam limité ak moy al wujud al mutlaq existence absolue buñ waxe ni mindeef yeb ay lundum lañu al kawnu kulluha zulma fa innama ana raha wujudul haqq fiha wujud hawa anwar haqq fiha amana moy wujudul mutlaq lol la manam dem yola lol lay tek du leneen yalla mo moy leer leeru asmane ak suuf ci manam mom moy moko exister lol lay tek manam yalla yent bi sallallahu alayhi wasallam ci lu mom la jëk manam moy leer bi mu bindé ci leeram mom manam moy ci existence am gannaaw bu mu exister mom la exister lool lay tekki wala mana la bo xamantene taxuko sew lool waye lu mata bayyi xel la ndax nonam comme niñ ko doon wax ci sun jotaay bi wessu manam def def le gu bari gi nga xamantene mom mo ci am rawatina ci rew wolof yi manam ni nga xamantene non la lool lañuy def def le buñu waxe walu leer yentou bi sallallahu alayhi wasallam leeru yalla nangam nangam leg leg sax nga ci deg ñu naan xawma yalla dafa am ay leer yo xamantene le nuru zat la manam leeru manam nek deg jëmum nangam am yenen leer yo xamantene du nuru zat ci leer yoy ci la yentou ci la bindé yentou bi sallallahu alayhi wasallam loolu khasha wakalla han loolu yalla uppante nak yu demé nan manam yenenbi sallalahu alayhi wasallam moy awwalul mawjudat mom la yalla jëk amal mom moy al abul awwal mom moy bayu mindi fi jëk mom la sallalahu alayhi wasallam képi ci voilà ci mom la lepp génné ci walu turu yalla ak melom yi kon loolu gisoon nañ ko amma nak daw gi nga xamantene moy asari daw gi nga xamantene nak mom lay yenenbi sallallahu alayhi wasallam di daw ci mbolam minde fi lol la wax ne koku mi ngi melni manam buñ ko don gam gam le def nako gam gam le manam ndox daw gi mi daw ci garab bi wala ndox daw gi mi daw ci garab bi koku nak mbir la mo xamantene xetu dawin gogu di tukke ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam di dem ci mbolam minde fi koku manam am xel munu ko joté am xel munu ci yexi mun ta sax tourner autour lolou manako wala naka lay amé ak forme bi tim lolou minde fi manuñu ci am accès manam motax mbollem nek ti fi dañu nek ci kiray manam ci walu mbir ci walu mana bobu manam ci joté lolou nga xamantene mom moy daw gi nga xamantene mom lay dawé ci manam ci mbollem minde fi manam ba ci ñinga xamantene ponkalu malaika sax ci al-aali ne xam nga al-aalu na minal malaikati ñooñu nga xamne ñom ñoy equivalent afrade wala ci nit ñi wala ñooñu nga xamantene ñom ci maqamul qurba lañu ne manam ñom maqamul qurba lañu ne manam fu maqam biñ taxé moy dañoo jégué yalla torop jégué gu jégué dañu li nga xamantene mom lañ ñom spécialement la kenn yili fu leen ko dul yalla dayer ñom xamuñu keneen ko dul yalla ak seen bop xana seen existence lañ xam ak existence yalla jeexna motax ñooñu nonu même biñuy wax yalla biñuy wax naan lañ su jottal mom adama sax alayhi salatu wassalam ñooñu bokkuñ ci woon loolu tax mu ne astakbarta am kunta minal aalina est ce que da ngay reere wala bok da nga bok ci aaluna yoy manam moy al aaluna minal malaikat wala motax ñooñu parce que ñooñu bokkuñu ci woon sax ñom xamuñu keneen ku dul di def seen yalla ak seen bop afraad yi non lañ mel ci walu yi dafa am groupe walu yi ñoo xamantene non lañ mel ñom kurbu bi sax yilifu len nekul seen kilifa dede ñom dañuy nekk wala ñom mais ñom aussi duñu jouer ben rôle duñu am talibé duñu wala yoy tamit manam bon manam duñu jouer ben rôle en tout cas manam en tout cas liñ ci nam manam moy duñu am comme ni nga xamantene dañuy mën di yor ay talibé yu bari di len jangal di teug yoy akadi mais nak dinañ di tassare xet xam xam ñu ci seen entourage dinañ di mais duñu amuñu magistère wala yoy non nga xamantene dañuy mën di dañuy mën di nek serigne ni di jangalé di tarbiyé waxé ak yu mel non ñom duñ ko def voilà ñom bokku ci groupe bobu ñom ak aluna minal malaika tan nak ñoo doon ñoo tollo niveau voilà Notre mari comme deng ñooñu gaay ke mana la manam malaka yoy ak fetu nit yalla yoy deng d'ailleurs ñom même duñ obligé sax di présent ci diwan bi ak yoy voilà ba faré voilà en tout cas dal amuñu ay yenn responsabilité yenn ki quoi ah cependant lu fa xew dañ koy xam lu xew voilà kon voilà est-ce que manam ñooñu sax ñooñu nonu nga xamantene ñoo gëna xam yalla ñepp groupe bobu ci malaka yi ak wali yoy ñoo gëna xam yalla ñepp ginnaw yenen ci bien sûr alayhi salatu wassalam wa même manam mu khutbu bi sax rawulen ñoo ñu non dédé khutbu bi raw len khutbu bi da am ñom ñaar ñom ni dañu bokul fonction kessé mais sino wa légui goor ñoo ñu non nak c'est comme ñoo ñu la affaire bobu di reut parce que ñoo ñu li yéwé moy xéetu touru yalla yi yu né manam presque moy en fait ñom bo leen comparer yenen arif billahi yenen arif billahi dañuy mel comme ñi nga xamne ñom duñ arif du tout fa bo ak par rapport ak arif nga xamne non lañ leen rawé non lañ leen uppé xam xam non lañ leen gëna xamé walu yalla mi ak turu yalla yeek et cetera voilà segam ñoñu nak la affaire bobu rëcc manam lañ xamul ñom ñoo mënul ak accès ci nan la yantu sallallahu alayhi wasallam nan la dal secret bi di dawe ci bir ci bir minde fi waxuma la keneen ku dul ñoñu nak wa ya xam bi ñu ñata la afarali non afarali dañuy soppé dañuy sen nombre lay changer par rapport ak jamono ci mais en tout cas am nañu ñent ñoo xamne ñoy seen kilifa ñi nga xamantene ñoom moy ma fatahul kunuz ñoom ci seen afraad yi ci afraad lañ bok mais sino ñoom ñoo fixe ñeneen ñi ci def sono jamono yi dañuy soppé ko mais kenn ku ci nekk ci ñoom da nga nekk ci xolu manam da ngay nek naib manam suppléant ngay don quoi wala substitut ngay don ci ma fatahul kunuz comme voilà ci voilà motax dans ce sens motax ci sens bobu non wa diwan bi dañuy sen nombre roof fixe côté bobu 366 dans ce sens d'une fixe vu que 4 ki ma fatahul kunuz ñom ñom 4 lañ mais sauf que gaay nga xamné ñom ñoy mënd di ñew di len substituer ñoñu dañuy soppé ko nombre bi du fixe ru quoi donc sans des fichiers moi va dire que nous dimu na am ay afra di bari yo xamné voilà ñom ñoy mais ñoñu ak mom ñoy bok xol manam ñoy bok ni sen xol mel de telle sorte que xam xamu ki ni ben lay doon ak keure sauf que ki mom moy niñ ko waxe ki nga xamantene mom tout temps moy vieux buñ ko après ñom mom lañuy remplacer titulaire voilà sauf que ki moy titulaire après ñi ay substitut voilà wa substitut na donc c'est am ñu nombre fixe fixe ñu dedet ñom fixe ñu mais bari wuñ non plus hein fixe fixe ñu mais bari wuñ non plus hein non bari wuñ dara sax leg leg sax ñu nekk kat yoy kessé hein wa bari wuñ dedet ñu sont pas nombreux non mais imagine toi ñi nga xamantene ñoo khutba bi ñoo tolo ñoo yam ñoo bok même xéetu xam xam yi ñu am ké mom da fay kilifa rek fonction rek lañ bokul ñoo ñu bari wuñ hein mais sauf que ñom dañuy neubatu dañuy laqatu dañu laqatu ko do ngeen gaaw xamé tarbiya waata du bokku ci seen bir du seen objectif ba pare ñoom yalla daf leen di jox yeen xéetu xam xam yo xamantene ñoom kessé ñokoy xam keneen ku dul ñoom du ko xam wa façon xam xam yu yéme sax yeen yalla di jox d'ailleurs lolu mom motax ñu leen di comme ni ñu leen di ngagne ni quoi souvent parce que ñom dañuy wéto borom bi ci ay xéeti anam yo xamantene di ak xéeti tejal liat yu ñu amé ci borom bi yo xamné ñom rek ñoko xam té ñom rek ñoko am ce qui veut dire que ñom dañuy jëf dañuy sopandiko ak di dox di fonctionner par rapport ak lolu ñu xamé ci borom sen borom légui awami nak même arif yi sax parfois duñ comprendre lolu duñ comprendre lolu wa légui nak ginnaw lolu amna yeneen asraf yo xamne xam warna ko mëna ko xam lepp ay malamati lañuy doon ay malamati lañ doon donc des régions li nga waxone moy manam wala yi defa dañuy dugënté waaw waaw bokku fi waaw waaw c'est que malamati baat la bo xamantene dafa ëmb wa tariqa bi ñepp ay malamati lañ par exemple wa tariqa awliya tariqat waaw ay malamati lañ ñu mag ni quoi voilà ñom ñepp parce que malamati moy képp ko xamné da nga neubatu manam sama xama feñul feñay bu jéggi day sayyidna abubakar radhiyallahu anhu yantibi sallallahu alayhi wasallam mom ci ñoon la bok moy seen kilifa yantibi sallallahu alayhi wasallam ak limi mag nit ñi dañ ko réel motax ci arif rek lañ ko xamé motax ñeneen ñi ci dess da ngay gis buñu wax ci yantibi sallallahu alayhi wasallam dañ japp ne ko mbir nit la woon bu fi nekkon nangam sauf que voilà révélation la def et puis après amul différence ak ñun lutax parce que dafa neubatu manam voilà dafa neubatu motax Cheikh non la mel parce que 4000 yegi lol moy maqama mi nga xam dafa neubut moy al maktum nga xamne dañu neub ay biro ah motax neubutu gogou tektelewul ne da ngay nek lo xamantene da ngay nek ci yoon bu bokut ak yoonu sharia comme niko ñu bari fogué ñu bari dañ fogg ne neubutu gi ñuy wax ci walu yi moy dañuy def yu haram tekkiwul lol de neubutu gi moy manam sen maqama lañu xamul parfois nak ñu nek effectivement ci lo xamantene sharia haramul ko mais recommandé wuko wala ñu mel non parfois ñuy def yoy ba tax ñen ñi di leen ngañi par exemple mu nek luñu sip wala lu gënul wala yoy comme par exemple di japp go xamantene dang koy jaxase xam nga lool ci par exemple bo xolé maliki nangu nañ ko ak hanafi rahmatullah donc shafi'i yoy nanguñ ko shafi'i ak hanabi la rahmatullah mais doy gis ñom par exemple mën nañ doxale non nit ñi nak commencé né way wum nangam mom japp wala muy japp benn ñu gaay fokk né dafa xam dafa tayel wala yoy bokku nak ak ki nga xamné effectivement daf koy def parce que dafa tayel mais mom daf koy def diko laqato hein et cetera wala japp mu dem dem ci wona mi jappam ki mu ñew tok jappul ba kérok julli jot mu jappat te pour xam nga lol sharia bañu ko mais borom yitté kawé duñ doxalé non mais mom nak day doxalé non parfois pour neubatu wala du qiyam guddigi dedet du nafila bu mukk le gaay dañuy fomé mom daf dul ki mais alors que mom nafilam mi ngi koy def ci xolam manam mi ngi jaamu yalla mom ci bir xolam la koy defé et cetera manam genre yoy quoi mais tekkiwul né par exemple day tok julli rombati dedet lool tekkul lool wala muy tekki né wala bu ko nexé mu dem leung xalé jigéen ñu nangam wala mu nante sangara ci nan da koy laqato lool bogu dedet tekkiwul lool manam neubatu gi motax buñu wax ni wali yi ni wala xéet yu mag yoy ñoo dañu neubatu lool lay tek lé lay tek mais tekkiwul lool tekkiwul benen bi ci dess wa ngay gay ki xéetu ki sa gay ñu doyar la ñu yéme la ya man yalla tax seen barké mais daal ñoom lool la quoi c'est que dafa am xéetu ñu doxal ak seen borom ak ñoo xam té ñoom dafa spécial ci ñoom par tax ndax xam giñ ko xam ko afraadi mais ñoom ñoñu non si mais malgré lolu yépp amna andak né wa lolu tamit benen point la ci moy soko xamé bul wax na diw ci ñoñu la bok wa parce que ñoom dañu neubut voilà non dañu neubutu ko non ko def xamé kenn woro ko dedet woro dévoiler identité ak secret yim lay wax tamit parce que parfois mu ñew ci yow wax la bopam wala bu ko deful sax mu jangal la ay yenn affaire yoy jëfëndiko ko pour yow kasse bu ko ki voilà deng mais souvent dañuy passé mais totalement inaperçu mën nga bok ak ñom ben kër sa do len xam da ngay fogg na da way mu waji dafa xër rek day sa nak xër day sa wala wala ak bëgg diiné day sa ah fek ah fek no ne parce que ñom ci aqtab yi lañ bok juroom ñaari code buy ñom fofu lañ bok groupe bu restana bobu lañ bok ndax juroom ñaari code buy ñom la ak ñaari imam yi al imamani ak rawsu bu juroom ñaar wakil bi moy imam bi nek ci droite bi lay jor kok moy wakil bi moy mutal sambe expliquer wat wa juroom ñaar ko buy ñoo ñoo manam moy mafatihul kunuz ñent ñi ak ñaar imam bi moy abdul malik abdul rabb ak abdul malik kenn ki moy abdul rabb ki ci dess moy abdul malik moy benen bu nek ci gauche bi ki nek ci droite bi koku mom lepp lu nek ci asaman mom lañ ko denk xam xam ci aju ak gérance yoyu beuri manam yu aju ci affaire yoyu yep mom lañ ko denk ci souf fi ni amu ci xam xam kenen ki ci dess mom yu nek ci souf yep mom lañ ko denk moko gérer ki à droite à gauche nek imam bi ci dess ñom ñaar kenen ki nga xamne moy ki nek ci droite bi koku mom moy jassé khutba bi mom lañ wax sayful khut moy jassé moy wakil bi tamit khutbu nak comme niñ ko gisé won mom rek lay waxtanal wakil bobu du waxtan ak kenen légui nak affaire koku moy joxe gaay ci dess ordre etta comme le premier ministre de voilà kok la motax mom de wakil moy wakil voilà voilà si parce que yi mu xam ak yi mi wax mom lolou wakil bi rek moko mën xam mom kesse moko mëna xam wa wa moy ki seus rek ci khutba bi mom wa te da ngay gis dafa deppo ak tamit liko yalla denk da ngay gis ne dafa deppo wala denga ayo ñu délu ci suñu addu mi ñu té bayyi sen addu mi ñom rabbi yalla am deng kon deng yeenante bi sallallahu alayhi wasallam wa moy wala legi lool gisoon nañ ko kon ci jotay bi wess alhamdullah donc kon yenenti sax alayhi salatu wassalam malak man ponkalu yenenti sax alayhi salatu wassalam tamit ñom xamuñu ko xamuñu nan lay dawe ci mindi fi donc mun wa ghayatu sarayan ghayar ñombot as-sarayan ak daw hein bi nga xamantene mom la yenenti bi sallallahu alayhi wasallam di daw ci mindi fi anna wo moy mom yenenbi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam musul ko law fuqe da bu fekkontene faddu na sarayanu ak dawam fi zati li zati ci nek min zawati akwan ci nek mbole minde nek tefi la sarak jinnani dana muju mahdal adami di ñakku kesse min saati ha ta saase moy kon al mumit moy mumit bu kulli moy al mumit du xam nga koku mom ngay gis mom mumiduna bi wujud mumiduna bi wujudul badri hein wil qadamay manam moy yentou bi sallalahu alayhi wasallam mom lañu teubbe mom wala hmm wala mom moy ki nga xamne ci mom lañu yalla teubé manam sallallahu alayhi wasallam manam teub nak moy alimentation ravitaillement bokku tok nekkal voilà moy ni'amataani gogo nga xamanteni mom wala nak nak la ko sax mo ni'amataani la yakhrujul khalq anha wala la yakhruqu mawjudun anha wala la yanfakku mawjudun anha en tout cas ben la ci anhuma ni'matul ijad wa ni'matul imdad mom la ibn atay da wax ci rahmatullah ci kibi ci hikam wala ñaari xewol la yo xamne mindeef yeb amul kenn ku ci genn ñaar da moy xewolu amal la fa ke yalla amal la xewol la ak xewolu teub manam la le teyé fi dila alimenter ba tax ngay continuer di exister wala comme courant bi rek déjà tak courant bi ben affaire la mais le fait que courant bi continue affaire lampe bi continue di tak c'est parce que dañ ko continuer di lampe tay courant bis bu courant coupé mu coupé voilà non la tay bo le mindé de telle sorte que yenen bi sallalahu alayhi wasallam moy ki courant bi len amal mais moy courant bi nga xamné da bu arrêté dot ni tak tay da ci sasi da ci dal di nek mais le néant absolu ça ça ça mo da wa ila hada ci jëm ci mana bob nak al isharat ci la ishara bi amé manam junju gi bi qawli ci borom bi subhanahu wa xam bi wax subhanahu tun nama sa la ngeen gatti ngalam wa taala ta kawnam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka yunun illa rahmatan lul nga nek jëm yermane lil alamin ñel minde fi sallallahu alayhi wasallam mom moy jëm yermane jëm minde fi donc que en tant que pas pour que tu sois mais qu'en tant que la ma traduction OK voilà voilà mou nek jëm yërmane mom ci bopam moy jëm yërmane pas pour mouy yëre manam mouy causer yërmane ولهذا تلي موتا حيث دعا سايو خامنت حيث سايو خامنا دعا دا فا نين مولا باغا خامنت نا دعا دا فا نين بالهلاك تي الكند زمانن بن جامونو طويلن بو ياغ على طوائف تي كورل لم يستجب نغول لون كو لهو نيل كو فوالا لول موم موتاخ بي بي بي بي مو نيانه يالا مو الك اي موكي نيو مانام نيوم نيغا خامنت نا نيو كو تونو نا يوي غايوي مو باج يالا باج nangou ko ci nangoul ñaan bi manam moy khunut bop mu daan def yalla téré ko wala bi ki amé xot wala yalla nangoul ko ko hmm lolo tax ndax mom du lolo du pour lolo ah mais wallahi subhanallah alhamdullilah ñun tamit non lañu mel xet bi yalla loolu lañu defal ndax gisoo xana bi muy wax kaw kaw bi naan bi hadithu kaw kaw bi moy bi kaw kaw bi demé ba gaay nar ko wol sax saxé mune innakum lam tub'athu muwaffirina wa innama bu'ithtum mubashirina wala yeen yoni wuñu leen manam kenn indi wu leen ngir ngeen bi han dakk mais dañ leen indi pour ngeen di bëggale après mo ne bashiru wala tunafiru de leen bëggale waye bu leen lan bu leen dakké mais waxul bu leen lan bu leen waraté waxul loolu bu leen coupé waxul loolu dañ bu leen dakké amna différence ah dang mo ne kon nak waaw te ginnaw lol wa atabahu manam jajju ko rabbuhu boromum bi qawlihi ci wax manam borom subhanahu wa ta'ala dal koy xawa dal koy reprimander ci wax ci jëf jollu nako no wala woro defeni yow yow do woro lo doxale ni parce que yow sa essence en tant que tel moy yermale donc motax lelek nit dina yalla dina ko tann ci ben anam ni mbax ci xetu tannef ba do am lu bon budé wut lu bon di gal du ko dox bu ñaanon fi ba ëlëk gannaaw suba fi ba adunaay tukki yalla du ko dox parce que mom ci jëmmé bopom yalla ko tan tanal ko lu bax kessé naw benga borom subhanahu wa ta'ala bi xawli ci waxam bi mu nan ko wama arsalnaka yoni wuñu la illa rahmatan nga nek jëm yermale lil alamin ngel min def yaani liñ ci tek moy lam ab afa yoni wuma li hada ngir li wa huwa te lol moy lan jalbul halak bi bijji ak alkan lil khalq ngel min def intaha fi la wax jam qawluhu wax gi nga xamne nak mo wax al mamdud xam nga daf ni an nur sar al mamdud an nuri an nur ler asari ba aji daw al mamdud manam wala daw manam moy circuler hein ki circule voilà fa daw bi tek ak courir wala mais ki circule voilà al mamdud bay aji talalo manam na la bat bi ci lo manam ciosanam manam madda voilà moy ciosanam moy madda ci suryane bat bi suryane la ci tosan e ko batu midi fofu la joge voilà ci manam moy talal gemi talal xam nga voilà manam midi xam nga ci la jant bi di nekk ci digg ndolor e ko ci manam ci journée ci 24h manam guddeg beccëg yo xamne jour yeek guddigi guddigeek beccëg ñoo tollo bu midé ci la jant bi nekk digg ndolor ci la lèr gi gëna talalo ci souf ci manam motax suryan yi amul ben langue bu ci amul ay bat amul langue yëpp am nañ ci ay ciosan am nañ ci ay voilà mo lo cheikh abdass da bax wa radhiyallahu anhu mom moy langue bi nga xamne moy ciosanu langue yi ci dess moy langue malakai di langue ruhi langue et cetera manam kon linga moy kon manam ho moy alladhi li nga xamne manam kon mana moy luñu talal gogo talal al mamdud mom moy alladhi li nga xamne la ghayata den njombatal la ho diko ñol manam amul somme amul extremity amul fumu yam wote moy da annaw nak mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam intadat talalu nasiratu ak dom fi jamil akwani ci mbolam minde fi min kulli ma ci lepp lo xamne intabaqat deppona alayhi ci mom kawratul alam manam kawra moy weurweurlo manam li weur al alam nek te minde fi manam univers bi liko weur ni li nga xamne mo nek ci kaw xam nga aduna bi ni monde bi dafa rom li nga xamne mom moy liko fete kaw yep wour ko ndar kep ko lepp lu nek fofu rek leer yenenbi sallalahu alayhi wasallam day daw ci bir lool motax ñu ne dafa talalu manam dafa voilà dafa talalu disperser wu fep propager wu ci lepp dafa propager voilà exactement donc circule et qui s'est propagé voilà ball fi nek wa jami'a ma mbolam li nga xamne dakhala duguna taxta ci ronok haytat pegu ak tawq al akhdar moy li wax tawq al akhdar tawq al akhdar tawq al akhdar ben ki le bu al akhdar ay vert voilà dom la xet dom la wala ana benen bak buñ ko wax ci tubab mais lu vert la nekul fi bo genné aduna bi génné aduna bi dem ba ci kaw arash ba ci arash en fait fofu la tawxul manam moko fété kaw mo fété kaw arash ci jawalu qaf wa fofu la nek mo lo dafa am ben parti fofu juste ci kaw daw ci mom moko mom mom lañ tuddé tawxul akhda wa fofu lool nak ben beurep la bo xamné nit yalla ñom xam nañ ko bu baax wa té wa manam ñu for ñi quoi la bëgg wax ñu kawé ñi hein wa hein manam lo mo utilité mom en fait lool ci alamul khayal la bok fof place bobu ci alamul khayal la bok voilà légui dafa am ay secret yo xamantene ay tagaliyat ilahi yo xamantene fof rek lay amé bu amé fenen fof la maqam en fait sayyid ahmed tidiar radhiyallahu anhu maqam fof la té ci taw xol akhdar bo mom fofu lay réagir ci mbolam univers bi mbolam nek ci fi ci mbolam atome bu gëna tuti ci univers bi ci lay superviser lepp motax kérok biñ koy jox muki bi makhama bi ci feulé ci and ak sidane kharaza radiyallahu anhu ñuy gis dafa am benn ki bu verte bu nek bu benn xétu lèr gu verte gu nekkon ci kawam ni mu symboliser tawkhul akhdar bob né tajalliyat ilahi yu kemané fofu lañu amé amun fenen wa té wali yi fa xam yi di gis ñom xam nañu fofu lan la xam nañ ko bu baax mais tamit ñooñu du wali yépp la xama woor ma sax né ndax ndé gaay di wab yépp xam nañu fa bok wala xam nañ fofu lu sax woorum mais la xam na ñu en tout cas ah parce que amna en fait xam nga ki li fa nek moy lu nek ci kaw xam nga bo déné ki arash après arash dafa am benen aduna bu tuddu alamul raqa voilà bu nek ci ginnaw ca kaw d'ailleurs lool même bu lool sax da ngay gis ne nit yalla yeb xamuñu ko même bo dégué ñuy wax sax wala ñuy bind ni da ngay comprendre que ni ñu bari ci ñom sax soit xamuñu ko wala dañuy bëgg préférer limiter wu ci li ñepp xam moy que ni arash ni mu nekké ni mais amna ci kawam du tuddu alamul raqa alamul raqa après ci ginnaw alamul raqa nak ci la amé yeneene aduna don ak tawkhul akhdar nak ni tawkhul akhdar amna benen nek ci kaw deng kon legui kon mom mune lepp lo xamantene tawkhul akhdar daf ko fete kaw motax nitu yalla dinañu dugg ci proclamation yo mais ci alamul khayal lañ fay duggé buñ fa duggé ak seen yaram yi ni mais ci alamul khayal lañ fay duggé wa loolu lay nak yalla won len ci ay affaire yo xamantene fofu ci place yoy ci aduna yoy ay mbir yu kemané d'ailleurs amna ci groupe wallu yu ño xamantene ñom sen ki ci raqa bobu la ne parce que yenen walu yi ci dess yep sen maqama fi la nek bu avant liko dalé ci arash dem souf bo ci alamul jabru fofu la ne niveau walu bamou dess groupe restaurant la ne yo xamantene ñom sen maqama fofu la nek hadara yi man sen hadara wa fofu la nek ci alamul raqa bobu la ne mais ñi doon seeni talibé est ce que aussi man dañ leen di top ci loolu wala dañ leen ci top manam ci ndax boot giñ boot ci ñom lolu dul xam nga motax nek talib sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu dafa mag parce que talib sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu bot biñ ko bi manam boko nekke daf mom dalay bot de telle sorte que maqama bu rombo yow dang koy rombo yalla ñu yalla def talib sayyid ahmed tidiane si il faut nous comprendre lolou lu muy tekki hein nek talib sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu dulu touti hein faut ñu comprendre lolou lan lay tekki lu graw la deng kon ñu nek fofu lolu ci tawku ndax dar jëw ander tawku akdar ak seen la to mu taxa ñeetu aduna ñu nek fofu na de lolu xaw mu Ah, lol nak xawmu ko. Non. De amul djeglu da nga laaj rek non. Ah, lol nak. Wa. Ah, mais Sidratul Muntaha ci juroom ñaarelu asaman bi la ne. Mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam xam nga alquran mo jindaha jannatul ma'wa alhamdulillah manam mom yegul arsha indaha sidratul muntaha indaha jannatul ma'wa sidratul muntaha yegul arsh voilà mais yi arsh manam mo mur aduna bi mais ñun yi ñi wax yoy ginnaw aduna bi lañ ne ginnaw monde bi lañ ne donc ça veut dire que aduna bi ñoy wax tawakkul aqdar mo mo nek après arrache c'est à dire mo nek ci ko arrache pas juste après hein non mom am mom en fait ci jabalu qaf la ne bobu tam benen montagne la xam nga yaang amna yaakaana do dofa lañ ko am na fuñ ko rom mu suñu ko romb fi wax ci jabaru khas mo ko do bo xamantene nitu yalla tam xam nañ fa dañ fay def ni fofu nak la tawkhul akhdar ne me ci alamul khayal la nek legi avant jabru khaf dafa am benen souf bo xamantene mo lañ tuddé ardu simsima bobu gisoon nañ ko bobu ab souf la so xamantene ñing ko défaré bobu tamit sek fu ki bu kemana la souf su kemana la li fa nek ci ay xéetu malaaka yu spécial yu yalla bindu ño xamantene fofu musuñu fa tuddi nitu yalla yi nga xamantene ñoom yalla da lay def ay tejal yaa tamit fofu non ci ñoom ñoon tamit ñu spécial la souf soso ñing ko défaré ci souf si nga xamantene mom lañu défaré mam adam souf suñ ko doon defar biñu moy biñu raxé nonu def ko ndox ak ban non après defaré ko ci mom tabax ko ci souf sos la fof voilà ci souf sos la ñu ad tim sama légi nak yaakaar na question doot li faral na wala ayo donc kon mu ne yaronte bi sallalahu alayhi wasallam leeram day daw motax te yoy yep ci leer yaronte bi ñu ko bindé après ginnaw bo fam amna yenen aduna ginnaw yi ma la wax ni amna yenen wax de nga kon wa bal kon yamul rek ci manam liko daré arach ba fini ba ci souf mais mbolam li nga xamantene bal li fi nek wa jami'a ma mbolam li nga xamne daxala duguna taxta ci ronu xetatu li pegu li nga xamne mom la pek ha ak tawkul akhdar li ñu wax non min jami'a ci mbolam li nga xamantene makhluqatullah minde fi yalla ila taala ji kawj wajada wa zada yokuna imtidaduhu ak talalom manam propagation leeram mom yent bi sallallahu alaihi wa sallam te musal ko hatta ambete sara mu daw fi jami'il ma'lumat mbolam yi nga xamantene ay xam xam lañu allati yi nga xamantene ahata pegna ala ilm xam xam al ilahi gey ko jubur yalla bi hati mbir mom wa nafadha timwi al mashiatu chobare ar rabbani gey ko jub borom subhanahu wa ta'ala bi an ci ne la khuruja det genn la kha diko ñeel min al adam ci di jugge ci ñakam ila al wujudi di ñew ci ko aslan ci luñ joyal même yi nga xamne yalla xam na ne li duñu mësa exister sax leer yeen def sa sam day daw ci lool wa kayfiyatu anam manam circonstance de manière asrayat ak daw fi hada al ma'lum ci bobu mbir muy ñak ay dan batay tamit la yutiquha atnuko al amalu jef al aqlu bok xel tasawuran ci manam tasawur moy di meuna melal nakala tim xel moma tasawur moy di melal mbir tim xel representation diko representer wala representation bob waqbulan wala wak ak nangou manam mën ko accepter tim xel lolou manou balli fi nek hiye mom fi ihatatul ilmi mi ngi ci pegu xam xam al ilahi gey ko djubur yalla rek fala ya'lamu du kham kayfiyataha ak nakam wa surataha ak melum illa kulul allah bur yalla ta'ala ajkawaji qawlu wax gi mu wax ne allazi bi nga xamne mom yandu sallam moy leer yalla bi daw te talalu ci lepp bi nga xamantene allazi bi nga xamne la yudrikuhu duko daf duko jotté darikun aji jotté yaani mi ngi nam moy muné wasafahu melal nako mom yenenti allah mom manam manam mom yentou sallallahu alaihi wasallam melal na bopom bi kawnihi ci nek gi mu nek ne la ilma det xam xam li ahadin ne ken bi hi ci mom minal mawjudat ci nek te ci aflan ci luñu doyal illa kullu khana al haqq bur yalla bi deug subhanahu wa ta'ala ngam watarat kawanam wa fi hadha ci bir mom nak yaqulu ci la waxe ba'dul arifin yen ci arifi ma arafa khamul qadra muhammad dayak sayyidna muhammad sallallahu alaihi wa sallam allah bur yalla wa ismu sallam dem musako illa kullu allah bur yalla ta'ala jikaw di hada li moy maana qawlihi wax bi mu wax ni la yudrukuhu duko dabe darikun aji dajja abdul abdul manam duko jotté aji jotté kenn munul imaginer xam ba xam yantu bi sallallahu alaihi wa sallam ni ñu reere yalla ni ci non lañu reere yantu bi sallallahu alaihi wa sallam and ak ne en realité comme niñ ko waxe ci jotay ñun yalla lañ xam mais xamuñu yenente bi da safla yenente bi lañ xam bok sallallahu alayhi wasallam xamuñu yalla parce que yalla dafa refléter au ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam buñu wax xam yalla tour yalla lañu xam ak melom te tour yalla mi melom ñun xamuñu ci loolu manam bi mu refléter wo ci haqqatul muhammadiyya yoyu ñun moñu feñu parce que ci yoyu la yalla bindé yenen mbiri pa touram mom manam mom ni mu nekké non ñun yenente bi lañ xam sallallahu alayhi wasallam légi and ak lolu yépp ni ñu réré yalla ni ci non yentou sallallahu alayhi wasallam non lañ ko réré manam voilà dañu réré yalla complètement réré yentou sallallahu alayhi wasallam mais complètement lolu tax ñu al sayyidna abbakar waxon radiyallahu al ajzu an idrak idrak lot gi ngay yek ne dang ko lot ci meuna joté ci dara ci xam ko manam yalla lolou ci jëmmé bopam moy jëmmé joté gi ak xéet joté la xam la manam yalla kiko xam moy ki taxaw di dem ci xam xamam xooti ba bu jek jek ne man xamumako koko ko xam mais kuy wax ne mo tax jamais ñom tassé sé kenn nga gis tout temps da lay wax na la xamul tout temps da lay wax ne mom xamul yalla du la wax mukk ne man xamna yalla man arif la comme ni nga di wax dede tout temps neete day deggu ci ñoom ha duñ ko wax pour di comme niko gaay foge han nga xam nga dañ ko non man ci xamul la tax ibn ata rahimahullah radiyallahu anhu yalla nako yalla fay wallahi hikamam yi mom xawmo be wax am est ce amna yenen baat yi seigne amadou sall do wax ben est ce amul yenen tour yuñ ko meuna tuddel est ce duñ ko tuddé yi ni yemu waté dañi kep ko xamantene dang ko gis muy tontu ci lepp luñu ko laaj ba faré sujet bu nek mu ci aventure yewu di ci wax manam ci xam xam ni tek ta lol ci mbir mom wax ci xamne ko ku rir la ignorant la xamul wa lol tek ta lok muno lu ne nga xam ko mën ta ne lol mën ta ne day am loy rir am loy xam même hatta ci bir arif billahi sa daf ci am sen bir ño xamantene dañuy rir lo xamantene arif bu ndaw bi ci sen bir da koy xam comme niñ ko xamé ci yeneen domaine yépp ha leug mathématique nga gis ci ku ci réré lo xamné hein ku ci réré mathématique la lo xamné élève bi nga xamantene mom mo nek moy dogo tambalé mathématique xam nako té pourtant mom professeur la ci ak yenen domaine yépp hein grammaire ko lepp non la mel xam xam bo jël ku xam ben domaine rek day xam lool ku xam ben domaine bu ne dina xam limay wax dina xamne leg leg ci bir xam xam bobu même menuiseur yi wala tailleur wala yoy leg leg ku ci ay deug ni ay ci torop leg leg mu ñew du nak du bari han day rar leg leg nga xamantene day jekki mais apparenté mom ki nga xamne mom moko jangal moko ci won technique bo xamne mom musu ko xam moko ci jangal lo xamne mom musu ko xam si lolou mom lolou mom motax genn walu xolal misful ilm la adri kan mom ko doon wax nan mo wolof yi de nene amna ko yow la voilà wolof yi nene xam xamu bokku ci mel ko lolou de wolof yi dañu joom rek xam xam genn walu gi moy xamuma genn walu xam xam moy xamuma misul ilmi la adri te xolal fuqaha yu makki sax dañ wax la adri par rapport ak xol ibn umar radiyallahu anhu sahaba yentu la sallallahu alayhi wasallam ak xam xam ni ko ñep xamé ibn umar radiyallahu anhu ñep xam nañ wa biko waji laaje te xawul mu tontu mune daniko xawmo de la adri waji nako me yow yaay ibn umar nangam ki nako mané la lo bëgguma tontu ni xawmo lan nga bëgguma wax ko bi waji demé mu fon loxom bopam dan lillahi durra abu abdurrahman su'ila amma la yadri fa qala la adri ha tawtifu ki yalla mang yimu ci mag ci yalla ci tawtifu ki yalla gi mu def ci abu abdurrahman manam moy bopam mom da dañ ko laaj lo xamne xamuko mu ne xamuma hmm yoyu xetu ki la motax dañuy wax sax lool dañ koy faral di wax ne kep ko xamne da ngay jangalé war nga tamal batu ñi ngay jangal batu xawmuma motax ibnu wahb rahmalahu neena imam malik rahmalahu liñ ko laaj yépp mu ne xamuma bu mu ko doon bind ci téré téré bu reuy lay bind ndax ñu koy laaj rek mu naan xamuma tayen ko laaj yoy c'est sûr que amna yu bari yo xamantene amna lu ci xam mais da fay différencier entre li nga xamne dama ko xam ak li nga xamne dama ko yaakar wala li nga xamne dama ko fo wala li nga xamantene ma analyser rek diko wax ñun nak wala fi bari ni fi ñun ño xamantene lolu dañ ko dul différencier ba digënté li nga xamné dañ ko xam ak li nga xamné dañ ko yaakar ak li nga xamné suñu analyse moonu ko dox ñukoy wax par déduction nonu rek après ñu né voilà pour légal wa mom day yimi wax mom doko dégg fénal voilà wax sa xalat ok dafa am différence wax sa xalat ak wax ci lo xam différence bu maga mag la am té képp kuy aventurer wu di wax xalatam manam di wax ni mi analyser du ñak mos mu dugg bëss joom ci ni mu analyser légui nak ñu bari diko dégg dañuy fokk né lolu xam xam la wax fekk dafa analyser lolu ay waxe li wala hadith bi wax li waxe ni ko ay bi waxe ak ni ko hadith bi waxe so pare nga ne damay dañi dege ci ay bi wala dañi dege ci hadith bi nangam wala nangam ñu xamne li ya ko wax ñu mën ko différencier wala bok ay wax ni mais yow ay bi timi bopam mu nga jël dugal ko ci ben contexte genné ko ci contexte ba taxone ñu wacce ko nga dugal ko ci benen contexte firé ko lenen nu boku tek sax lola baat yi nga wéccé baat bu len nga wéccé ko lenen té na bëgg la laj señ bi ay la yewet li problème la manam def ko wala askane la dégg kessé deug la nak ke ni dégg dégg yi dina am ci ay ay dañuy am sens yu bari mana yu bari mais mana yoy bokul manam li gën ci li gën moy baña prétendre yu mel non dafa am buntu yo xamné même boudé ubé ko na xamnañ ko du ku nek mo ci wara aventurer hatta motax ñuy wax mo gisé buntu ay ittihad ak yoy borom xom xom yi fuqaha yi rahmatullahi alayhim pourtant xamnañ ni fiqh ittihad danaka genn walu fiqh yépp ittihad la wala lu ko upp sax masala yi nga xamantene du masala ijtihadiya bari wuñ bo comparer ko masala ijtihadi and ak lool yep dañu sévère ci lool dañu sévère trop ci affaireu manam wax sa xala déjà charte motax charte yiñ jël tek ko pour nit ki am droit wax né ah li dé texte bi ga wax ko wala kenn gisuma luñ ci wax mais man yaakar na ni nangam la lol déjà dañ ko woutal ay conditions yu bare yo xamantene danaka day xawa jafé danaka pour ñu gis conditions yoy ko ko remplir yoy yépp pour dëgeural la manam pour wané gravité bi nek ci indi di wax sa xalaat ci mbir mi voilà yaakar na nek gis na nek japp na né je pense que il se pourrait que apparemment il paraît que yoy yep lolou tudul xam xam da ha lolou tudul xam xam té bu fekkenté na ma arifi la ñaari possibilité rek am moy yow ci sa bop nga bok ci arifi bu boba nga wax li nga xamanténé mom nga xamé parce que ñaar point la parce que en fait dafa am ñaari xéetu arsbillah yo xamné ñoy wax dafa am ñi nga xamné ñom liñu xam yalla mo leen ko ubbé rek ñoñu ben groupe lañ moy ñi yalla lañ ko ubbé ñom liñuy wax ci xéetu maarifa musuñu ko déggé ci kenn ñoñu souvent ñuy bañ di wax mo gën motax da ngay gis souvent ñoñu xéet gogou dañuy farat laqatu nit mën na dund ak ñoom ay jooni moy comme ñima doon wax leen afraad yeek ñoom mën na dund ak ñoom téméré at ci benn kër du xamné ñoom ci ñoon lañ bok jamais kenn du leen xam rare nit ñoo leen di xam wala duñ leen xam am ci ño xamantene ñoom dinañu am maarifa ni yalla dina leen ubbeel xéx maarifa ni mais jaar nañu ci yoon manam yoon bi ñepp di jaar nga xamné lire nañ téré ci wax comme ay futuhat hein comme hikami ak sharhay ko sharah comme ay ibris comme ay jawahir maani et xet yoy xet téré nga xam tane dañ wax ci maarif lu bari ay téré sid abdoukar djeli comme al insanul kamil comme al fakhur war raqim hein comme al kamalat al ilahiyya fi sifat al muhammadiyya wala tire imam al hakim at tirmizi bind ci baban bo kum khatm al awliya comme tire yi nga xamantene ñom la al sha'rani bind di wax ci domaine yoyu et cetera radiyallahu an jami' manam ñom xam nañu tire yoyu ha mais téréwul ñu ba paré tok nañ yag nañu tok ak yaarif ni yu mak ñuy wax ñu leen di dégg wala ñuy nekk ak ñom ni wala bok wala c'est ça là ñono mais téréwul yalla tamit ubbe na la benen xéeti xam xam ci biir maarifa gog yalla war na leen yeneen réalité yo xamantene bokut ak liñu lire ci téré yi ak liñu dégg han dedet amna yeneen yu leen yalla ubbe koku tamit li gën ci mom té nonu moy li sam té moy danaka li ragné moy muy yam ci li nek ci téré yi ak li nga xamanténe mom la ñéne dégg ñéne ñi diko wax bu yexé ba ci niveau bi nga xamanténe mom fo lolu par contre mom manam mom la ko yalla ubbé mu bañ di aventuré wu ci dugg ci lolu wala su ko défé tamit muy rare manam bu mu nek né buñ né ñoxor jaay rek mu raw dugg ci fofu wala muy yam fofu parce que yoy yep manam muy yam rek ci li nga xamné mom la ñu jitu ñu wax parce que ci biir li ñu jitu ñu wax ci li ñu wax am na seuk information yu doy seuk pour mëna wax yu doy nañ seuk amutul leneen lo fi wax diko ubbé di ci wax di ci aventuré wu amo est ce mu nek lo xamne précision lay doon par rapport ak dañuy gis ne par exemple en birmi day bu mako waxe won ni gën ci yok tel information gën ko léral rek du ñak mu jariñ manam du ñak la nekkon ci téré sangam comme par exemple ibris wala ki al imam al akbar الشيخ الأكبر ابن عربي رضي الله عنه وفتوحات واخنا نتي نانغ واخورنا تي نانغام اك نانغام يو ميل نون مي دا فتي ام لو خامتاني ديتاي بو خامتاني ني ماي واخال ديتاي بوبو سونو كو اندي وول نيوم دوني كومبراندر nga dal indane ديتاي بوبو اندك ني نيكول تي تيري nga indane ديتاي بي توتو ah mais lolou bu bare rek manam lolou dal mo geul wa bobu xet doxal dal mo geul manam même pour rek wax ne manam lu te lolou domaine yep la tay même philosophie bi nga xamantene ci xel lay geun di adu bo ci wax sax da ngay wax ne manam fo ngay xëc ci waxu ñi nga xamne ñoo jitt woon ci domaine bi ba paré teurel ko utal ko ay règle wax ci nangam ba paré fam kay top règle yoy manam mëno jëw di top benen règle bu bes bo xamne ya ko gënël sa bop wala yoy et cetera et cetera lolu yoy bu ji point la yu mata hein lu mata baye xal la yalla ñu yalla sam ah yalla ñu yalla defal teggini nga xamantene ñoy teggini mat ci walu xam xam ci zahir ak ci batin ci baraka rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala a'lam sallallahu alaihi wasallam muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.